السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج اس سلسلے کا 20واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نیہون نو اوتا او اوتاتا کوتو گا اریماس کا، کیا آپ نے کبھی جاپانی گیت گائے ہیں؟ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ گزشتہ سبق میں انا شنجوکو میں راستہ بھول گئی تھی، لیکن وہ اپنے دوستوں ساکورا اور رودریگو کے ساتھ بخیریت دوبارہ مل گئی۔ اب وہ کراوکے والی ایک جگہ پر آئے ہیں جہاں مشینوں کے ساتھ گانا گایا جاتا ہے۔ تو آئیے سامعین سبق نمبر 20 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ نیہون نو اوتا او اوتاتا کوتو گا اریماس کا، کیا آپ نے کبھی جاپانی گیت گائے ہیں؟ انا سان وا نیہون نو اوتا او اوتاتا کوتو گا اریماس کا؟ ہائی اریماس۔ دونا کیوکو گا توکوئی؟ انیمے نو کیوکو دیس۔ تو اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ رودریگو انا سے پوچھتا ہے انا سان وا نیہون نو اوتا او اوتاتا کوتو گا اریماس کا؟ انا، کیا آپ نے کبھی جاپانی گیت گائے ہیں؟ انا سان، یہ انا کو مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ وا، یہ موضوع کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ نیہون، اس کا مطلب ہے جاپان۔ نو، یہ اسموں کو ملانے والا حرف جار ہے۔ اوتا، اس کے معنی ہے گیت یا گانا۔ او، یہ کسی عمل کے مقصد کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ اوتاتا، یہ فعل گانا کی تا شکل ہے، اصل فعل ہے اوتائیماس۔ فعل کی بنیادی یا تا شکل کے ساتھ ایک لفظ لگایا جائے تو فعل کو اسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ لفظ ہے کوتو۔ مثال کے طور پر اسے دیکھیں، اوتاتا کوتو، فعل کی تا شکل کے ساتھ کوتو لگا کر پچھلے تجربے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اوتاتا کوتو کا مطلب ہے اس سے قبل جاپانی گیت گانے کا تجربہ ہونا۔ نا، یہ فائل کو بیان کرنے والا لفظ ہے۔ اریماس کا، کیا ایسا ہے یا کیا آپ کو یہ کرنے کا تجربہ ہے؟ یہ دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اریماس یعنی ہونا، یہ ایک فعل ہے، اور دوسرا ہے کا، یہ جملے کو سوالیہ بناتا ہے۔ انور صاحب، سبق نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اریماس کسی چیز کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سبق نمبر 9 میں اس کا مطلب تھا ایک ایونٹ منعقد ہوا۔ اب ہم نے جانا کہ اریماس کا مطلب ہے کچھ ہونا ہے، جیسا کہ تجربہ ہونا۔ جی بالکل، یہ بھی ہے اس کے معنی۔ فعل اریماس تقریباً اردو کے ہے یا ہیں جیسا ہی ہے۔ اچھا آئیے اب ہم آج کا کلیدی جملہ کیا آپ نے کبھی جاپانی گیت گائے ہیں کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ جب آپ اتاتا کو تو کہیں تو اس میں تے پر تشدید لگائیں۔ نیہون نو اوتا او اوتاتا کوتو گا اریماس کا؟ انا اس کے جواب میں کہتی ہیں ہائی اریماس، جی میں نے گائے ہیں یا مجھے گانے کا تجربہ ہے۔ ہائی یعنی جی ہاں، اریماس میں نے گائے ہیں یا مجھے تجربہ ہے۔ انور صاحب، اگر میں کہنا چاہوں کہ میں نے کبھی جاپانی گیت نہیں گائے تو میں کیا کہوں گی؟ اس صورت میں آپ یہ کہیں گی ایے اریماسن، یعنی نہیں میں نے نہیں گائے۔ آئیے اب ہم مثبت اور منفی دونوں جوابوں کی مشق کرتے ہیں۔ سامعین آپ بھی اس کے ساتھ دہرائیں ہائی اریماس، ایے اریماسن۔ اس کے بعد ساکورا پوچھتی ہیں دونا کیوکو گا توکوئی، آپ کس قسم کے گیت اچھی طرح گا لیتی ہیں یا کن گیتوں میں ماہر ہیں؟ دونا، اس کا مطلب ہے کس قسم کے۔ کیوکو، اس کے معنی ہے گیت۔ ویسے یہ لفظ دھن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا گا فائل کو بیان کرنے والا لفظ ہے، اور توکوئی اچھا یا ماہر ہونا، یہ ایک اس میں صفت ہے۔ جو صوتی جھلک ہم نے سنوائی اس میں توکوئی کو اٹھان کے ساتھ کہا گیا ہے، لہٰذا یہ ایک سوال ہے۔ جی ہاں، چونکہ یہ گفتگو دوستوں کے درمیان ہے اس لیے جملے کو شائستہ انداز پر ختم کرنے کے لیے توکوئی کے بعد آنے والا دس کا حذف کر دیا گیا ہے۔ توکوئی ایک اسم صفت ہے، اور یہ حرف ای پر ختم ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ای اس میں صفت نہیں بلکہ نا اس میں صفت ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ گیت گانے میں اچھا ہوں تو ہم توکوئی کے ساتھ نا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں توکوئی نا کیوکو، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل درست، آپ بہت اچھے طریقے سے جاپانی سیکھ رہی ہیں۔ تو انور صاحب، اچھی نہیں ہوں کی جاپانی کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نیگاتے، یہ بھی نا اس میں صفت ہے۔ اب ہم مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ انا جواب دیتی ہیں انیمے نو کیوکو دیس، انیمے یا کارٹون فلموں کے گیت۔ انیمے اس کا مطلب ہے اینیمے یا کارٹون فلم، یہ اینیمیشن کا مخفف ہے اور انگریزی لفظ سے آیا ہوا ہے. نو اسموں کو ملانے والا لفظ ہے. کیوک اس کا مطلب ہے گیت یا دھن. دس یہ تو آپ جانتے ہی ہیں جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے. ویسے انور صاحب، انا کو جاپانی اینیمیشن بہت پسند ہے. جی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. اچھا اب ہم سبق نمبر 20 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے نیہون نو اوتا او اتاتا کوتو گا اریماس کا، کیا آپ نے کبھی جاپانی گیت گائے ہیں؟ آننا سان وا نیہون نو اوتا او اتاتا کوتو گا اریماس کا؟ ہائی اریماس. دونا کیوکو گا توکوئی؟ انیمے نو کیوکو دس. سامعین، اب پیش خدمت ہے ہمارا کارنر گر کی باتیں. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں. تو انور صاحب، ہم نے جانا کہ ہم فیل کی تا شکل کے ساتھ کوتوگا اریماس لگا کر اپنے تجربات کے متعلق بات کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. پروفیسر صاحبہ اس بارے میں تفصیل بتاتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فیل کی تا شکل ماضی کے عمل یا فیل مکمل کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی جو ہم نے ماضی میں کیا ہوتا ہے یا جو ہم کر چکے ہیں. اور اگر ہم فعل کی تا شکل کے ساتھ یہ لگا دیں کوتو گا اریماس، تو اس کا مطلب ہے وہ کام جو ہم اس سے قبل کر چکے ہیں یا جو ہمیں کرنے کا تجربہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم گانا یعنی اتائیماس کو اس شکل میں تبدیل کریں اتاتا کوتو گا اریماس، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اسے پہلے گا چکا ہوں یا مجھے یہ گانے کا تجربہ ہے. اس کی منفی شکل بنانے کے لیے ہم اریماس کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں اریماسن، اس لیے میں اسے پہلے گا چکا ہوں یعنی اتاتا کوتو گا اریماس کی منفی شکل بنے گی اتاتا کوتو گا اریماسن، یعنی میں نے اسے پہلے کبھی نہیں گایا. اچھا اس میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں احتیاط کرنی ہوگی، وہ یہ کہ اس تجربے کا وقت واضح ہونے کی صورت میں فعل کی تا شکل کے ساتھ کوتو گا اریماس لگا کر بیان نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر کینو یعنی گزشتہ کل، اور یا پھر سینشو یعنی گزشتہ ہفتے. ان الفاظ کے ساتھ فعل کی ماضی کی شکل استعمال کی جاتی ہے. مثلاً آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کوہ فوجی دیکھا ہے. اگر آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھا ہے تو میں نے گزشتہ ہفتے دیکھا ہے کے لیے سینشو میتا کوتو گا اریماس نہیں کہیں گے، بلکہ فعل دیکھنا یعنی میماس کی ماضی کی شکل دیکھا یعنی میماشتا استعمال کریں گے، اور یوں کہیں گے سینشو میماشتا، اس کا مطلب ہے میں نے اسے گزشتہ ہفتے دیکھا تھا. سامین، یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ، جس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ بیان کرتے ہیں. انور صاحب، یہ تو ٹرین کے چلنے کی صوتی جھلک ہے نا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پہچانا. لیکن اس آواز کو بیان کرنے کے لیے جاپانی میں یوں کہا جاتا ہے گاتان گوتون. گاتان گوتون اچھا لفظ ہے ویسے، مجھے سمجھ میں آ گیا. اچھا، اور یہ آواز بھی ٹرین سے متعلق ہے. انور صاحب، یہ کراسنگ یعنی وہ جسے پھاٹک کہتے ہیں، اس کی آواز ہے. جی بالکل، اور جاپانی میں اس آواز کو یوں بیان کیا جاتا ہے کان کان کان. سامعین، آج صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے گاتان گوتون اور کان کان کان متعارف کروائے. آج کے سبق کے اختتام سے پہلے پیش خدمت ہے ہمارا کارنر انا کے ٹویٹ. انا آج کی سرگرمیوں کے بارے میں ٹویٹ کرتی ہیں میں جاپان میں کراوکے یعنی مشینوں کے ساتھ گانا گانے والی جگہ پر پہلی مرتبہ گئی ہوں. میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ صرف گائیکی کی مشق کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. مجھے حیرت ہوئی ہے. سامعین، سبق نمبر 20 آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا نیہون نو اوتا او اتاتا کوتو گا اریماس کا، کیا آپ نے کبھی جاپانی گیت گائے ہیں؟ جی، تو اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ انا اور انا کے دوست کراوکے والی جگہ پر کیا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.